2399 zł. Aktualna cena po obniżce 1999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Już 82 osoby w szpitalach po zatruciu salmonellą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Estończycy sprawdzili zatrzymany tankowiec z rosyjskiej floty cieni. Jednostka stwarza zagrożenie dla żeglugi. Życie w cieniu króla na Wawelu, jak wyglądało, można zobaczyć na wystawie w Małej Baszcie. Do 82 wzrosła liczba osób, które trafiły do szpitali z powodu objawów zatrucia pokarmowego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Sanepid ustala, co mogło być źródłem salmonelli. Wczoraj w szpitalach było 71 słuchaczy, dziś ta liczba wzrosła o kolejnych 11 osób. Na miejscu działa personel Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Udzielana jest pomoc medyczna, pomagają też medycy z powiatu. Przewożeni są ludzie, jeżeli się źle czują, do szpitali. Mówi rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Poszkodowani trafili do szpitali m.in. w Giżycku, Bartoszycach, Piszu, Ostródzie, Biskupcu i Elblągu. Sprawę zbiorowego zatrucia pokarmowego będzie wyjaśniać policja. I jeszcze komentarze po wczorajszej debacie prezydenckiej w Końskich. W specjalnym wydaniu podcastu Strefa Wpływów dziennikarze Polskiego Radia dobrze ocenili występ kandydatki lewicy Magdaleny Biejat. Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski komentowali też sprawę tęczowej chorągiewki. Podczas debaty postawił ją kandydat PiS Karol Nawrocki na mównicy Rafała Trzaskowskiego. Po chwili chorągiewkę przejęła kandydatka lewicy. Ja się tej flagi nie wstydzę, oświadczyła Magdalena Biejat. I właśnie ten gest spodobał się komentatorom Strefy Wpływów. Pokazując, że ona tak naprawdę nie odżegnuje się od tych ludzi, że się nie wstydzi tych. Zresztą to było bardzo ładne, co Magdalena powiedziała, jak już odłożyła, wróciła z chorągiewką, to powiedziała, że ona jest dumna z Polski i jest także dumna z tego, że osoby utożsamiające się z tęczową flagą też są elementem, są częścią polskiego społeczeństwa. Ale Rafał Trzaskowski jeszcze powiedział, nie wiem czego się boicie, boicie się gejów, prezes Kaczyński ma obsesję. To jest... A jeszcze przepraszam... Strefa Wpływów to wspólny podcast polityczny radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Każdy odcinek dostępny jest na stronie polskieradio.pl i na kanale YouTube. 40 uchybień stwierdzono na zatrzymanym wczoraj na Bałtyku tankowcu Kivala. Jednostka należy do rosyjskiej tzw. floty cieni. Statek sprawdziły estońskie służby. Tankowiec Kivala otrzymał zakaz kontynuowania rejsu do czasu usunięcia uchybień. Estoński Urząd Transportu podał na swojej stronie internetowej, że większość z nich stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego oraz środowiska. W dodatku Estończycy podejrzewają, że jednostka nie ma bandery, a to oznacza, że nie podlega ustawodawstwu żadnego kraju. Estońskie służby są w kontakcie z przedstawicielem armatora i liczą na szybkie rozwiązanie sprawy. Statek został zatrzymany wczoraj nad ranem po wejściu na wody terytorialne Estonii. Tamtejsza marynarka wojenna informowała, że działanie to nie ma związku z zagrożeniem uszkodzenia infrastruktury krytycznej. Chodziło o sprawdzenie statusu prawnego i stanu technicznego tankowca. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Statek płynął z Indii do rosyjskiego portu Ustługa, a załoga podawała jako państwo bandery afrykańskie Djibouti. Z uwagi na nielegalne działania jednostce cofnięto przynależność państwową. Kivala nie ma ubezpieczenia i objęta została m.in. sankcjami Unii Europejskiej. Izraelskie wojsko całkowicie otoczyło miasto Rafah w południowej części strefy Gazy. To kolejny etap realizacji planu zajęcia części strefy i ewakuacji jej mieszkańców. Od wznowienia walk w strefie 18 marca izraelska armia wielokrotnie wzywała mieszkańców okolic Rafah do przeniesienia się na określony teren na wybrzeżu. 2 kwietnia armia ogłosiła początek zajmowania tzw. osi Morak, obejmującej też okolice Rafah. Od tego czasu region opuściło kilkaset tysięcy Palestyńczyków. Jak żyło się w cieniu króla? Można to zobaczyć na nowej wystawie stałej w Zamku Królewskim na Wawelu. Ekspozycja Miasteczko Wawelskie prezentuje m.in. makietę zabudowań, które do XIX wieku stały na wzgórzu wawelskim i tuż pod nim. Mówimy o całej przestrzeni, którą nazywamy dziedzińcem zewnętrznym. Tu, gdzie teraz rośnie trawa i kwitną magnolie, mówi kurator wystawy Magdalena Młodawska.

Ty już tak na święta? Na wizytę w euro. Taki porządek z cenami zrobili, że wszyscy tam będą. A, to trzeba jakoś wyglądać. Robimy porządek z cenami na święta. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3349 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko, wszędzie, teraz. 10 minut po 14, dzień dobry w sobotę. Oprócz tego, że jesteśmy wszędzie w tej audycji, jesteśmy także w warszawskim kinie Muranów pomiędzy salami Zbyszek i Gerard, albo Gerard. W tej drugiej właśnie rozpoczął się seans pierwszej części filmu Monumentu, filmu Shoah Claude'a Lanzmanna. O festiwalu Timeless dzisiaj będziemy do 16 opowiadać w Trójce, chociaż nie tylko. Będzie Roman Gutek, będzie Jacek Sobczyński, będzie Klara Cykosz, pojawi się Kaja Szafrańska. To już oczywiście nie o festiwalowej produkcji, ale przeniesiemy się z Kają Szafrańską na mały ekran, a Radek Nałęcz opowie o wielkim, kasowym przede wszystkim sukcesie filmu Minecraft. Jesteśmy w kinie Muranów w Warszawie, choć na Myśliwieckiej czuwa nad wszystkim Olga Szućko, a tutaj jesteśmy w składzie Ola Dobieszewska, Michalina Bieńko, Marcin Kocięba i Katarzyna Borowiecka. Dla porządku przypomnę o naszej obecności w mediach społecznościowych, tych trójki i tych moich. Tam są zapowiedzi naszych spotkań. No i oczywiście przypominam adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Ten mailowy adres do Państwa dyspozycji. Na początek Alabama Shakes z filmu Poradnik pozytywnego myślenia. Always All Right i Alabama Shakes z filmu Poradnik Pozytywnego Myślenia. I tego będziemy się trzymać dzisiaj, że utwory, które się pojawią w naszej audycji do 16, to będą utwory pochodzenia filmowego, jak zawsze zresztą. No a dzisiaj przede wszystkim utwory, które będą się kojarzyć z filmami z programu Timeless Film Festival Warsaw. Jego dyrektora i pomysłodawcę witam w Trójce, Roman Gutek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, jak atmosfera? No już właściwie jesteśmy przed wielkim finałem poniedziałkowym, ale wciąż dużo się dzieje. No mamy bardzo intensywny weekend, mm-hmm. Atmosfera jest super, pogoda też nam sprzyja, więc myślę, że wychodząc na spacer też zahaczą Państwo o sale kinowe. Jest bardzo dużo przede wszystkim młodych ludzi, co mnie też bardzo cieszy, ale też no, są osoby dojrzałe, są babcie, dziadkowie z wnukami, z wnuczkami. To też jest super, że właśnie no, oni sobie przypominają filmy, a pokazują, odkrywają przed młodszymi. Tak. Więc no, mamy w Warszawie piękne kino, piękne święto kina. Święto kina klasycznego. Tak, widziałam kolejkę teraz, która się ustawiła przed salą, w której właśnie rozpoczął się seans pierwszej części filmu Claude'a Lanzmanna, Shoah, który pan zapowiadał. No to jest duże wydarzenie. To nie jest film, który łatwo można zobaczyć także na dużym ekranie, ale to też jest dzieło monumentalne, ten tren autorstwa Lanzmanna. Ponad 9,5 godziny. Mija dokładnie 40 lat od premiery tego filmu, a Lanzmann skończyłby w tym roku 100 lat. Kopia jest odnowiona cyfrowo, więc to też dobra jakość. No ale ten film myślę, że można pokazywać i trzeba pokazywać zawsze, wszędzie. I to jest ostrzeżenie, no szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle niepokoju, tyle zła wokół. Więc tak, Lanzmann tak. I też no, dużo osób pytało o ten film, więc powtórzymy na jesieni. Mhm. I myślę, zorganizujemy dodatkowe pokazy, a też ciekawe, to dla tych, którzy interesują się tym tematem, czy tym filmem na tym festiwalu Against Gravity. W maju będzie dokument o powstawaniu tego filmu, więc też zapraszam. Piękna przyjaźń pomiędzy festiwalami tu nam się otwiera. No, wspieramy się. Natomiast też troszkę koresponduje z Lanzmannem to, co robi Lordan Zafranowicz. To jest wydarzenie, jedno z wydarzeń weekendu, bo przez 3 dni wczoraj pokazaliśmy okupację w 26 obrazach, pierwszą część trylogii, dzisiaj Upadek Italii. I jeżeli Państwo chcą spotkać Daniela Olbryskiego, właśnie on zagrał tam główną rolę, no to dzisiaj o 17 w kinie Iluzjon będzie można go spotkać. I właśnie Upadek Italii, w którym Daniel Olbryski zagrał główną rolę. A jutro kończymy Wieczornymi Dzwonami, ostatnia część trylogii i dyskusja na temat twórczości Lordana Zafranowicza, który mimo 82 lat jest z nami, kończy teraz swój film i ma nadzieję, że będzie ten film w Wenecji. Rzeczywiście dużo się dzieje, no bo weekend od rana do wieczora pokazy. Tak. Dzisiaj smaczkiem jest zakochany Kundel z dubbingiem z 62 roku. Film, przypomnę, z 55 roku, ale trafił z opóźnieniem do Polski. Kalina Jędrusik między innymi w roli Delady. To piękne. Więc dużo tam smaczków jest i jutro powtarzamy ten film jeszcze raz w Iluzjonie, więc no, tych propozycji jest dużo. No, tu można rzeczywiście wymieniać, ale no, Państwo mogą wejść na stronę. No, nie chciałbym zarzucać Państwa oczywiście. Nie, ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, że festiwal rozpoczął się w poniedziałek pokazem, któremu towarzyszyła wspaniała muzyka. Ja wyszłam niesamowicie wzruszona z tego pokazu Człowieka z Aran. Proszę powiedzieć, co się wydarzy na zakończenie, bo ci sami artyści również zilustrują muzycznie zupełnie inny film. Tak, zagrają do filmu Cud Kwiatów sprzed 100 lat. Ja to nazywam takim współczesnym mikrokosmosem, nazywam to takim mikrokosmosem zrobionym 100 lat temu. Aha. Dlatego, że najpierw to miał być film ale w sumie naukowy. Najlepsze historie są ponadczasowe. To jest hasło waszego festiwalu, więc ta dokładnie współczesność tutaj z każdego rogu nam wyziera. To miał być film, nazwijmy go filmem naukowym o tym, jak rosną rośliny i też to był eksperyment z taśmą. Jakaś duża fabryka taśmy niemiecka przeznaczyła pieniądze na powstanie tego filmu, ale powstał tak niezwykłe obrazy, że reżyser postanowił uzupełnić to o wstawki baletowe, operowe, jakaś diwa operowa znana z tamtych lat występuje. I to jest rzeczywiście cudowne, piękne. Widzimy, jak te rośliny rosną, oddychają, może kochają się też, nie wiemy. To jest piękne i będzie to zupełnie inna muzyka. muzyka niż Christine Ott i Mathieu Gabry zagrali w Polin. To jest w Iluzjonie w poniedziałek o godzinie 20:30. I też co ważne, dzisiaj ten film można zobaczyć w Łodzi w Narodowym Centrum Kultury, bo filmowym, Narodowym Centrum, filmowe Kultury Centrum, Filmowej. Narodowe Centrum Kultury Filmowej, tak, to jest od niedawna oddane kino i oni mieli tour, w 7 miastach zagrali, więc kończą to polskie tourne. Zaczęli w Poznaniu, później Warszawa była, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź i wracają. I potem znowu wracają w poniedziałek Warszawa. Poniedziałek do nas. Drugi Timeless Film Festival Warsaw trwa jeszcze do poniedziałku, właśnie do 14 kwietnia. Pomysłodawca, dyrektor festiwalu rozpoczął wraz ze mną dzisiejsze wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz prosto z festiwalu, z jednego z serc festiwalowych, czyli z kina Muranów w Warszawie. Tak, biegnę do Iluzjonu. No właśnie, pan ma bardzo dużo zajęć, więc już nie zatrzymuję. Bardzo dziękuję, ale dziękuję myślę, serdecznie. Że pewną przyjemnością będzie również to, że naszą rozmowę spuentuje piosenka Harry'ego Nilssona z filmu Nocny Kowboj. Wow. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Everybody's Talking, Harry Nilsson z filmu Nocny Kowboj. To jest taka piosenka, która w tym filmie powraca jak refren do tej ballady o przyjaźni w bardzo specyficznych i trudnych okolicznościach. Ten film był pokazywany na festiwalu Timeless, a ja witam w naszym kinowym studiu Klarę Cykosz. Dzień dobry. Dzień dobry, krytyczka, bardzo dziękuję za zaproszenie. Krytyczka filmowa związana między innymi z dwutygodnikiem. Tam mogą państwo teksty Klary Cykosz przeczytać. Na początek chciałam cię zapytać o twoją tutaj obecność na festiwalu, czy coś, bo masz też oczywiście wstępy do filmów, opowiadasz trochę o filmach, bo każdy z seansów tutaj jest rozpoczynany wprowadzeniem, no ale jako kinomankę też chciałam cię zapytać, czy coś znalazłaś dla siebie w tym programie. Wiesz co, jeszcze nie, bo na razie przez cały tydzień po pracujesz. Prostu pracuję przy retrospektywie szwedzkiej reżyserki Maji Sätherlind. Tak. Która no, jest jakimś takim, wydaje mi się, że jednym z takich highlightów festiwalu, no i rzeczywiście no, jest tą częścią festiwalu, która jakby za bardzo nie była pokazywana, nie była za bardzo znana w Polsce. Bardzo interesująca filmografia, przede wszystkim szwedzka, taka nieformalna trylogia filmów z lat 60. Maj Seterling, wcześniej aktorka. No, przez całe życie aktorka, ale też... Ale też zaczęła reżyserować w pewnym momencie. Tak. Takiego pokolenia, w którym jednak tych reżyserek było zaledwie kilka. Od pewnego momentu na emigracji w Wielkiej Brytanii wraca do Szwecji, aby w latach 60. nakręcić właśnie taką nieformalną trylogię Zakochane pary, Nocne zabawy i Dziewczęta, w których w ogóle gra dużo aktorek, które my kojarzymy dzisiaj przede wszystkim z kinem Ingmara Bergmana, Bibi Anderson, Harriet Anderson, Ingrid Tulin w tym środkowym filmie, moim zdaniem jedna z bardziej wstrząsających ról. Bardzo mocne filmy i bardzo z takiego impulsu tego kina lat 60., takiego bardzo karnawałowego. Tutaj jakby jak skojarzenia z Bergmanem, to bardziej w stronę Godziny Wilka, ale myślę, że no to jest takie nazwisko, które ja bym właśnie wpisała w ten taki moment Felliniego, Pasoliniego. Przepraszam, wejdę ci słowo, proszę się nie obawiać, proszę państwa. Nic nam się nie stało, ale jesteśmy w takim studiu, powiedzmy, przygotowanym ad hoc w kinie Muranów i sama nie wiem, co się wydarzyło, ale już wracamy do twojej wypowiedzi, przepraszam. Bardzo modernistyczne kino, bardzo dużo pracujące właśnie z pamięcią, z różnymi poziomami jakby czasoprzestrzeni, więc jakby w polskim kinie może bardziej bym pomyślała o Hasie, chociaż dużo bardziej jakby zmysłowe, bardzo, bardzo seksualne. To jest jedno z takich odkryć tegorocznego festiwalu, bo to faktycznie filmografia z tych mniej znanych, ale też Timeless Film Festival. To jest festiwal, dzięki któremu możemy odkrywać na nowo i właściwie o tych odkryciach na nowo, a może jakichś wnioskach, które z nich wynikają, chciałam z tobą porozmawiać, bo zastanawiam się w kontekście festiwalu albo różnych tego typu imprez, które właśnie pokazują nam kino, które mamy okazję zobaczyć na dużym ekranie po latach albo pokazać młodszemu pokoleniu i tak dalej, i tak dalej. Czy z twojej perspektywy jest sens w ogóle układać coś takiego jak kanon filmowy? Czy to słowo kanon w ogóle da się jeszcze po tych 130 latach do kina jakoś przymierzyć, przyłożyć? Bo wydaje się, że czasami mamy takie tendencje do tego, żeby układać listę 100 filmów, które musisz zobaczyć, 1000 filmów, które musisz zobaczyć. To oczywiście dla zaawansowanych. Co ty na to? Mi się wydaje, że po prostu myśląc o kanonie, musimy pamiętać o tym, że kanon jest zawsze rzeczą historyczną, jest zawsze czymś zmiennym i w ogóle jakby częścią jakby legendy różnych tak bardzo kanonicznych tytułów historii kina jest w ogóle to, że na przykład w swoim czasie nie zostały docenione. No na przykład film Dziewczęta Mai Seterling, który dzisiaj jest jej najbardziej znanym filmem, najbardziej dostępnym, najczęściej oglądam innych i tak dalej. W momencie swojej premiery w 69 roku w Szwecji został absolutnie pogrążony przez krytyków, zresztą samych mężczyzn, którzy w ogóle jakby nie rozpoznali jego jakiejś takiej kobiecej i bardzo anarchistycznej energii, takiego bardzo wręcz, powiedziałabym, mizendrycznego humoru i takiego po prostu jakiegoś antymęskiego sprzeciwu i tego, jak ten film jest jakby zabawny, lekki, bardzo jazzowy. I dopiero kilka lat później, w latach 70., któryś tam z feministycznych festiwali właśnie kobiecych w Stanach w ogóle wyciągnął ten tytuł i od tej pory ten film zaczął sobie budować wreszcie jakąś publiczność. I wydaje mi się, że to jest dosyć reprezentatywna historia, nie tylko jakby dla kina kobiet, ale w ogóle po prostu dla wielu tytułów. Myślę teraz na przykład o tej zeszłorocznej retrospektywie Łuczników Pressburgera i Powella, która się odbyła rok temu na pierwszej edycji Timeless Film Festival i dla mnie była bardzo dużym przeżyciem, bo to są wspaniałe, bardzo, bardzo kolorowe filmy, które jakby w Polsce były tak chyba niedooglądane, no bo jakby tam pod koniec lat 40. jakby te filmy były i później już ich nie było. I to jest przykład właśnie takiej filmografii, która nawet właśnie w tej Wielkiej Brytanii, tak jakby, że oni byli wielcy i później znikali, bo przyszło nowe pokolenie młodych gniewnych i jakby to trochę zakopało to właśnie kolorowe, operowe jakby ten eksces. I że to jest właśnie taka filmografia, która po prostu nawet w tej Wielkiej Brytanii jakby co 20 lat jakoś wraca. I teraz jest w ogóle ten taki moment, w którym rzeczywiście Te filmy jeżdżą i jakoś są na nowo odkrywane przez kolejne pokolenia publiczności. Więc wydaje mi się, że po prostu kanon jest zawsze czymś, co żyje i co sobie jakoś na nowo układamy. I wydaje mi się, że właśnie najciekawsze jest to, jak właśnie układamy sobie jakoś na nowo albo bierzemy stare rzeczy, ale oglądamy je w zupełnie inny sposób. Jakoś tak strzepujemy ten kurz. Rozmawiałam dzisiaj z moją koleżanką, która chodzi tutaj właśnie na timelessy, na filmy sama Peckinpaha i właśnie mówi, że jej się bardziej podobają te mniej znane. Że jak właśnie dzika będą mech, ale że po prostu te bardziej boczne tytuły tych sekcji właśnie są zabawniejsze, są lżejsze i tak dalej. I jakby więc nawet w takich filmografiach czasami to, co uważane za ważne, się zmienia. Prawda? Tak, powroty do takich filmów po latach, po 10, to tak samo jak do książek czasami wracamy, do lektury takich, które były dla nas ważne i jeśli to jest książka, która jest dobra, to jest uniwersalna, ponadczasowa, ale jednocześnie my z każdym rokiem doświadczenia co innego w niej odkrywamy. I tak samo jest chyba z filmami. Może państwo słyszą, że skończył się seans w sali Zbyszek akurat, więc trochę przez moment będzie większy szum poza nami. Ale kiedy tak opowiadałaś o tych powracających nazwiskach i o tym, że te filmografie pojawiają się, potem znikają na jakąś dekadę, potem znowu się pojawiają i odkrywa je kolejne pokolenie, to wyobraziłam sobie takie wyspy nagle wynurzające się na jakimś oceanie, bo tego jest mnóstwo, więc nie da się tej listy nawet z 1000 filmów ułożyć. Ale chciałam cię jeszcze zapytać o taki aspekt mówienia o kinie w ogóle. Czy w ogóle jest sens mówić o tym, że jakichś filmów nie wypada nie znać? Ojejku, nie wiem. Wiesz co? Wydaje mi się, że ja jednak lubię historię kina i wydaje mi się, że w ogóle to, co się teraz dzieje, że w ogóle mam jakiś taki powrót do starych filmów. Obserwuję tak na festiwalach, no więc nie tylko istnieje Timeless Film Festival, ale mam wrażenie, że w ogóle po pandemii na różnych festiwalach, czy na Nowych Horyzontach, czy na Pięciu Smakach, czy w ogóle jakby widzę jakieś takie większe ożywienie właśnie tymi retrospektywami, że to są właśnie te pełne, wyprzedane seanse, tak? Że to jest właśnie to, co przyciąga ludzi. Nawet nowości i głośne premiery z wielkich festiwali. Dokładnie, 4-godzinna piękna złośnica, która podróżuje po całej Polsce i są coraz to nowe seanse i one są po prostu wykupywane. Przypomnijmy, że ten film Rivetta właśnie jest w dystrybucji dzięki firmie, która wprowadza odnowione kopie klasycznych filmów do kin. No i chwała jej za to oczywiście. Tak. I więc wydaje mi się, że ja jestem właśnie po stronie historii, bo też jakby kontakt z historią nam pozwala zobaczyć po prostu świat, który wyglądał inaczej. I właśnie wydaje mi się, że im więcej wrażliwości, im więcej jakby kanonów, czy właśnie kontrkanonów estetycznych mamy w głowach, tym jesteśmy jakby mądrzejsi, otwarci i umiemy spojrzeć na pewne rzeczy z większej ilości stron. I właśnie dlatego wydaje mi się, że może ja traktuję te różne takie listy, kanony, czy na przykład ten taki kanon dla słuchaczy pokrótce wyjaśniając, co 10 lat Sight and Sound, brytyjskie czasopismo, bardzo prestiżowe. Ponad 1000 chyba osób zapraszanych z całego świata głosuje i jest ogłoszona pierwsza właśnie setka i 250 filmów najważniejszych w historii kina i oczywiście to jest zabawa, ona oczywiście jest trochę zachodniocentryczna. Ale ta zabawa też zawsze, jestem przekonana, że kto wybiera te filmy, to traktuje to bardzo poważnie. Absolutnie. Gdyby mnie zaprosili, to też bym traktowała bardzo poważnie. Ale jakby ja traktuję to jako jakiś taki przewodnik, jakiś taki po prostu punkt wyjścia i właśnie nie można tego traktować właśnie też tak bardzo, to znaczy to jest serio, ale to jest serio właśnie jakaś taka zabawa, bo też wtedy jakby każdy krytyk i każdy reżyser, który wziął udział w tej ankiecie na stronie właśnie Brytyjskiego Instytutu Filmowego jest upubliczniona jego lista, więc poza tym, tą listą oficjalną... Mnóstwo drogowskazów się pojawia, rzeczywiście. Tak, kanon jakby nigdy nie jest jeden i to są właśnie jakby drogowskazy, jakieś takie po prostu punkty wejścia. Część tego kanonu oczywiście znajdą państwo w programie Timeless Film Festival Warsaw, ale bardzo mi się podoba to, że ile kanonów, ile osób, tyle kanonów i dzięki temu jesteśmy bogatsi. Tutaj zamknęłabym wątek tego, znowu w cudzysłowie używam, tego klasycznego kina, ale chciałabym cię zapytać króciutko jeszcze, bo wczoraj poznaliśmy skład, nie wczoraj, no w tym tygodniu poznaliśmy skład konkursu głównego festiwalu w Cannes tegorocznego. Jestem ciekawa, jak zareagowałaś na nowy film Julie Ducournau, nowy film braci Dardenne, Wes Anderson, Richard Linklater. Bardzo czekam na nowy film Julie Ducournau, ale chyba w takim tytułem, na który czekam najbardziej, jest nowy film Kelly Reichardt, czyli chyba mojej dzisiaj ulubionej współczesnej amerykańskiej reżyserki, kręcącej takie po prostu kino, jakby też trochę w kontrze do Hollywoodu, bardzo niezależne, z zachodniego wybrzeża, ale bardziej z północy, ona mieszka w Oregonie i tam tworzy. No i w jej najnowszym filmie jest Josh O'Connor, który jest moim zdaniem jednym z bardziej fascynujących aktorów młodego pokolenia, więc to jest na pewno tytuł, na który czekam, na pewno czekam na Ducournau. I bardzo czekam na nowy film Carly Simon, czyli hiszpański, wcześniej zdobywczyni Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Tak, Carla Simon, przypomnę, między innymi 1993? Lato 1993 to był jej debiut. Tak, kino też bardzo często o młodych osobach, o dzieciakach. Postaram się Państwu wymienić, spisać te tytuły, które padają dzisiaj w audycji i umieścić w mediach społecznościowych, żeby można było w każdej chwili ewentualnie po nie sięgnąć, bo drogowskazów też użyczyła nam swoich Klara Cykosz, krytyczka filmowa, przypomnę, związana między innymi z dwutygodnikiem. Bardzo Ci dziękuję, Klara, za tę wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A my sięgamy teraz, być może Państwo sprawdzą w sobie w programie, dlaczego akurat po spotkaniu z Klarą Cykosz ta piosenka. To jest piosenka, która pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Thelma i Louise. Marian Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. Ta piosenka została umieszczona w ścieżce dźwiękowej filmu Thelma i Louise, filmu kultowego, Myślę, że tak można go określić. Filmu, który znalazł się w programie Timeless Film Festival Warsaw. Ale my teraz zostawiamy ten program na moment, wrócimy do niego, ale musimy odnotować wielki kasowy sukces filmu Minecraft, który w zeszłym tygodniu wszedł na ekrany. Oczywiście jest to ekranizacja gry. No i rozbił bank. Pobił wszelkie rekordy w Polsce, pobił rekord frekwencji w pierwszy weekend. Zanim o tym opowiemy, to chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z piosenek z tego filmu. Śpiewa wybitny, wspaniały, nie jestem obiektywna w jego przypadku, Jet Black. Is everybody ready to rock? Let me tell you something about rock. I was stuck like a stone. Down in the nether till you came along. Put your faith in me. Gave me the power to set me free. I don't wanna be running from zombies for the rest of our lives. Let's be creative till the day that we die. Now do I have to tell ya one more time? A dirty shame. They never gave me a chance to let my imagination dance. Hell, I came up with a different game. Down in the mines, all of the time. Out in the sun, having some fun. Found the love I'm dreaming of. Yes, now I'm never ever looking back, 'cause I feel alive. I move mówiłam, że jest wspaniały i że jest wybitny. Mówiłam i potwierdzam. Jack Black, I Feel Alive, to jest piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej. Minecraft film, a o sukcesie tej produkcji opowie teraz Radek Namęcz. Minecraft to kura znosząca złote jajka. Chociaż fani pewnie woleliby kurczaka, który zalewany jest pikselową lawą lub na którym jeździ baby zombie. Bo momenty, w których w filmie pojawiają się wyżej wymienieni, włącznie ze Steve'em, granym przez Jacka Blacka. I am Steve. Wywołują owacje na kinowych salach na całym świecie. Krótkie wideo z reakcją publiczności zarejestrowane w czasie seansów stały się już kolejnym internetowym wiralem. Ale dla osób, które zajmują się grami, nie jest to zaskoczeniem. Fenomen tego wynika nawet nie tyle z samego filmu będącego jakimś niezwykłym odkryciem, co po prostu marki, na bazie której ten film został stworzony. Mówi Michał Mańka, dziennikarz branżowy i komentator. Minecraft jest dziś nadal najlepiej sprzedającą się grą na świecie. Ta gra zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych kopii. Estymuje się to około bodajże 300 milionów. Także nie było raczej wątpliwości, że Minecraft będzie sukcesem, jeśli chodzi o oglądalność. Liczby mówią same za siebie. Film Minecraft osiągnął ogromny sukces kasowy, zarabiając oszałamiające 300 milionów dolarów już w pierwszy weekend od premiery. Analogiczne dane dotyczą polskiego rynku. Minecraft film zobaczyło ponad 978 tysięcy widzów. Wydaje mi się, że takiego sukcesu raczej nikt się nie spodziewał. Zwłaszcza na rynku polskim, gdzie koniunktura owszem była bardzo dobra, bo było duże zainteresowanie filmem przed premierą. Dobra sprzedaż biletów, ale też żadnych większych premier w okolicy, więc dystrybutor mógł tych seansów w multiplexach naprawdę zrobić sporo w ten weekend otwarcia. Mówi Radosław Czysz z Gazety Wyborczej. Minecraft jest filmem, który jakby cytuje wprost memy, które do pokolenia alfa, młodszej części pokolenia Z trafia. Dla nich to jest po prostu ten język codzienny, z którym się w internecie spotykają. Minecraft to jest szalenie popularna gra w tych dwóch pokoleniach, więc nie dziwię się absolutnie, że te dzieciaki wyciągały rodziców, szły po prostu bardzo dużymi grupami. Widać było po prostu, jak przeżywają to w trakcie seansów. I była to po prostu dla nich bardzo dobra zabawa, ale samoświadoma. Gdybyśmy poważnie jakiegoś nastolatka, który poszedł na Minecraft, zapytał, czy to jest dobry film, pewnie by powiedział, że taki średni, ale że się świetnie na nim bawił. I jakby na tym też przecież polega kino, nie ma co się na to obrażać. Czy Amerykanie spodziewali się takiego sukcesu? Ponownie Michał Mańka, który rozmawiał z twórcą. Tam było takie bardzo duże przekonanie, że wykonali dobrą robotę, jeśli chodzi właśnie o zaadaptowanie Minecrafta na język filmu. Bardzo często podkreślali ten fakt, że Minecraft jest tak specyficzną produkcją, jeśli chodzi o grę, że nie ma możliwości opowiedzenia jednej historii. Gracz sam sobie pisze opowieści tym, co tworzy, i tak samo próba stworzenia tego filmu miała być dokładnie tym samym, opowiedzeniem jednej historii, która może się w tym świecie dziać. Wydaje mi się, że to im się udało zrobić. Krytycy byli, no, krytyczni, jeśli chodzi o odbiór filmu, ale jednocześnie ta średnia ocen widzów tam, która wynosi chyba 87%, jak ostatnio sprawdzałem, jest absolutnie dowodem na to, że widzowie bawią się na tym filmie dobrze. So one day I started digging and digging. Until I found this. Pac-Man, Tetris, Assassin's Creed, a także Mortal Kombat. Przedstawiciele świata filmu coraz częściej sięgają po tematy inspirowane grami wideo. I chociaż pierwsze próby ekranizacji gier zazwyczaj były traktowane jako gorsze kino, to w ostatnich latach pojawiło się kilka udanych produkcji. Serial The Last of Us czy Fallout to najnowsze przykłady udanego łączenia wody z ogniem. Sukcesu komercyjnego z artystycznym, wysokimi notami widzów oraz krytyków. Nastąpiła pewna zmiana w myśleniu, że faktycznie gry to nie jest już tylko taka zabawa dla dzieci. To nie jest jakaś super świeża zmiana, bo to już widzimy od pewnego czasu. Patrząc na to, jak wielkim sukcesem są gry, jak branża growa przynosi więcej pieniędzy niż branża filmowa. Więc to było oczywiste, że gdzieś będzie się starało łączyć tę rozrywkę. Problem był taki, że przez wiele lat nie mieliśmy szczęścia do tych adaptacji. Teraz jest dokładnie tak, jak mówisz, mamy The Last of Us, mamy Fallouta. Adaptacja gier to jest trudny temat i te przykłady są wyjątkami. Przez dekady powstawało bardzo wiele adaptacji gier i większość z nich była klapami. No ostatnio Borderlands, bardzo źle przyjęty i źle zarabiający film. Wcześniej, nie wiem, Monster Hunter, który z grami nie miał wiele wspólnego. Seria Resident Evil, która też robiła coś tak naprawdę zupełnie z boku, chociaż już troszkę bliżej materiału źródłowego. Nie wiem, w latach 90. Street Fighter czy Mortal Kombat. No coś z gier brały poza bohaterami i stylem, ale scenariuszowo nie miały absolutnie nic do zaoferowania. Swoich rozmówców zapytałem Czytałem też o wyzwania związane z przygotowaniem adaptacji filmowej na podstawie gry. Przecież film czy serial, co do zasady, ma strukturę liniowej opowieści. Autorzy mają kontrolę nad każdą sekundą, w tym ruchem kamery i tym, co ostatecznie trafia do odbiorców. W grach jest zupełnie inaczej. Są interaktywne, a kontrolę nad kamerą często przejmują sami użytkownicy. Jakie wyzwania stoją zatem przed ekipą, która chce zekranizować grę? Gry bardzo często, mam wrażenie, cierpiały na ten problem, że starano się opowiedzieć coś, co było na przykład, nie wiem, 50 godzinami rozgrywki w ciągu 2 godzin filmu, albo nawet mniej niż 2 godzin. I to nie działało, bo tego świata nie dało się dobrze przedstawić, zawsze się gnało na łeb na szyję. Trzeba sięgać po inne sposoby, żeby wyciągnąć z tego coś dobrego. No i okazuje się, że się da. Trzeba tylko mieć na to czas, trzeba mieć na to budżet. Czas oczywiście w kontekście wielu odcinków serialu. No a Minecraft na szczęście jest takim światem, że dość szybko się udało go przedstawić, chociaż sam film na przykład na początku bardzo mocno ma taki element ekspozycji, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w tym świecie, jak tam ten Steve się w ogóle znalazł. To jest też próba trafienia do widza, który może nie zna Minecrafta. A czy istnieje przepis na udaną adaptację? Im lepiej wie się, dla kogo robi się film, jaki ten film ma być, traktuje się go poważnie jako historię, albo jako zbiór memów, to wtedy można mówić o jakimkolwiek sukcesie, czy artystycznym, jak w The Last of Us, czy komercyjnym, jak w Minecrafcie. Biocon Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. O sukcesie filmu Minecraft Film opowiadał Radek Nałęcz i jego goście, ale my już myślami jesteśmy przy premierze drugiego sezonu serialu The Last of Us. To w poniedziałek i tradycyjnie będziemy dostawać kolejne odcinki co tydzień, więc po 8 tygodniach komentowania Białego Lotosu następnego dnia w pracy wielbiciele seriali teraz przerzucą się na The Last of Us. A my na pewno wrócimy do tego tytułu w naszych kolejnych spotkaniach. Po 15 wracamy do Timeless Film Festival. Kto pamięta, że filmowa ścieżka Trenta Reznora zaczęła się od współpracy z Davidem Lynchem? To był film Zagubiona autostrada, ale ta droga filmowa przyniosła potem Reznorowi do spółki z Atticusem Rossem. Jak do tej pory 2 Oscary. Compress Repress z filmu Challenger, a my wracamy po 15.